بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 29 منذ ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, fikia babu ma jaa fi khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Chukua baadhi ya hadith chini ya mlango huu, fikia qawla al-musannif rahimahullah. Qala hadathana Qutaybah ibn Sa'id wa Ahmad ibn Abdata huwa al-dhabbi wal-ma'na wahid. Qala hadathana Hammad ibn Zayd an Salm al-Halabi عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، وكان رسول قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. الحديث أخرجه أبو داود في السنن، إسناده ضعيف. سلم العلوي ضعيف. كان عنده قوله كان عنده رجل به أثر صفرة. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: الصفرة تكون من الزعفران، هي صفرة أين يا منوكاتو ambayo hutumiwa na wanawake yatokamana na zaafaran. Wa min ghairi, na zaafaran na mimea mingineyo. Tudhau ala thiyab, wekwa katika nguo. Au ala mawadhi min albadani lizina, au katika sehemu kwenye mwili kwa ajili ya mapambo. Wa hiya min tibi nisa, ni katika manukato ya wanawake. لأنه مما يخفى ريحه ويظهر لونه، سبب حروف yake haitoki, rangi yake ndio inaonekana. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه احدا بشيء يكرهه، يعني ان غالب طريقته صلى الله عليه وسلم عدم المواجهه بما يكرهه الانسان. مره nyingi mtume sallam alikuwa hamkabili mtu kwa jambo ambalo halipendi kulisikia mbele yake. Lakinahu sallallahu alayhi wasallam qad yaf'alu dhalika in iqtadathu almaslaha, kini wakati mwingine mtume sallam yafanya ikiwa maslaha yamebidi afanye hivyo yafanye. Akamwambia mtu anayekosea mbele yake, kwa hiyo unachokifanya ni makosa. Fikiria tuko mbali na kisa cha Muadh bin Jabal radiyallahu anhu ardhah aliposwalisha suratul Baqara. Mtume sallam alimwambia afattanun anta ya Muadh, afattanun anta ya Muadh, wewe wataka kuwa fattan ya Muadh, sababu aliswalisha suratul Baqara, suratul Isha yote mwanzo mpaka mwisho. Kisa cha yule kijana wa kibedui akatoka katika swala, akaswali swala yake kivyake, akaenda zake shambani kulima. Muadh alipomwambia akasema innahu munafiq, huyu bwana ni munafiq. Yule kijana akasikia hizo habari akasema, wallahi mimi si munafiq, kwa kitendo changu nilichokifanya si munafiq, na mimi nitakwenda kumpa habari Mtume salam vile unavyotufanyia. Kisa maarufu, akaenda kwa Mtume salam: ya Rasulullah, Muadh ibn Jabal yuswali na wewe salati al-isha, kisha yuaje kutuswalisha sisi, lakini asoma suratul Baqara na sisi tuna kazi zetu tufanye, kwa hiyo tuchelewesha kwenye kazi zetu. Mtume sallam uso wake ukabadilika, akakasirika sana. alipoambiwa kuwa na Muadh aniambia mimi kuwa ni munafiq kwa kile kitendo nilichokifanya. Qala afatanun anta ya Muadh, wataka kuwa mfitinishi ewe Muadh. Akamkabili kwa jambo ambalo mtu haridhi kuambiwa fatan, sio na kumwambia. Kwa hivyo ikiwa imekuja maslaha yasema. قوله فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه السفرة فلم يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم سلم وبانا alivyokuja ametia manukato ambao ni akina mama hakumwambia mbele yake. وانما امر بعض القوم ان ينبهوه كم اخوان زومزل ناي الى جنب واشن نالو اسفان. انغا هذا الحديث لم يثبت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد ابن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. Katika akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo Aisha radhiyallahu anha azieleza, asema lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam fahishan wala mutafahishan, ay lam yakun alfuhsh min hadihi sallallahu alayhi wasallam wala min khuluqihi, haikuwa kuzungumza au kufanya uchafu ni katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuwa ni katika tabia yake kutukana matusi maneno machafu kuyazungumza. Falam yakun fahishan fil aqwal, hakuwa ni mwenye kuzungumza maneno machafu, mtu akamtukania mwenzake mama yake akamtukana matusi machafu. Kuna baadhi ya watu waishi na hivyo, aishi yeye lugha yake chafu, akizungumza yeye atusi tu, hata akizungumza peke yake aweza kujitukana mwenyewe, akiona hakuna mtu kumtukana atajitukana mwenyewe huku yozungumza. Hamjaona watu wao? Wako wengi tu. Yeye daima azungumza ni matusi ya mama, matusi ya baba, matusi tu, maneno uchafu uchafu ndo azungumza. Mtume salama hakuwa hivyo. فلم يكن فاحشا في الاقوال ولا متفحشا في الافعال, حكوا متوم صلى الله عليه وسلم من يكوزومza maneno machafu katika matamshi yake wala vitendo vyake, hakuwa hivyo mtume صلى الله عليه وسلم. قولها ولا صخابا في الاسواق, الصخاب والذي يرفع صوته, ولا حكوا ni mwenye kunyanyua sauti yake kwenye masoko kama watu wa sokoni wanafanya, eh kitu fulani bei kadhaa pige kelele, hakuwa hivyo mtume صلى الله عليه وسلم. قولها ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح, أي إذا أساء إليه أحد لا يقابل سيئته بسيئة مماثلة لها. متوم صلى الله عليه وسلم كيف نيوى جنب بايا هم كبيلي متونا جنب بايا كم فنوك هكو متوم صلى الله عليه وسلم أكيد بايا كو بايا يرحمك الله. مع أن مجازات السيئة بسيئة أو بسيئة مماثلة لها مباح, pamoja na kuwa mtu akikufanyia ubaya ukamlipa mfano wa ule ubaya ni jambo la juzu kisheria, halikukatazwa. Liqaulihi ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, jazaa ya mtu anayekufanyia baya ni baya kama lile umlipe, umlipe vile vile alivyokufanyia. والأفضل من هذا والأكمل هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح, نبور زيدي كلكو هيلي ليلي ألي لكوا كفن يمتوم صلى الله عليه وسلم ألي كوا كسامه أكيم سامه يلي أن يبايا, لقوله تعالى في تتمة الآية السابقة فمن عفا وأصلح فأجره على الله, kwa yule mwenye kusamehe huyo ajiri yake iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ajiri gani? Allahu a'lam. Na kutotajwa hii ajiri ni gani kuonyesha kuwa ni ajiri kubwa ataipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah hawapendi madhalim. Na mara nyingi ni vigumu sana kulipa zile lile ovu mfano wake, ni ngumu sana. Utaweka kipimo gani? Kipimo gani utakichukua kuwa mtu kwa mfano umekupiga ngumi wataka kuilipiza? Umeipima na mizani gani iwe ile ngumi yako sawa na yake? Mfano, mara nyingi utakuta kule kulipiza wa mtu yalipiza na zaidi, aingia kwenye nini? Dhulma. Sasa na ndio maana ikawa alafu ni afdhali, ni ngumu, lakini kule kusamehe ni bora zaidi, kusamehe ni bora zaidi. Na hii ndio alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali akilifanya hili mpaka kwa maadui wake. Yule bwana katika mojawapo wa vita aliyokwenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa yuko katika mti kwenye kivuli kando na masahaba wake, bwana mmoja bedui na kama Da'athur kama sikusia jina lake, akaja Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala, akachukua upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama juu yake. Qala man yamna'uka minni ya Muhammad, aniambie nani hapa sasa atakutetea kuzuia mimi nisikuchinje kati kichwa ya Muhammad? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia akamwambia Allah. Yule bwana akatetemeka, ule upanga ukaanguka pale pale, ukaanguka ule upanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauchukua ule upanga kambia man yamna'uka minni ya Da'athur. Haya, sasa mimi ndio ninaupanga, nani atakuzuia wewe sasa akutetee nisikuue mimi? Na yule alikuwa si Muislamu, akasema la ahad, hakuna mtu aweza kunitetea mimi, lakini kun khaira akhidhin ya Muhammad, kuwa mbora walioshika upanga, usinifanye kitu, nisamee. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita masahaba wake akamwambia msikilizeni wewe sema nini, na akamsamehe. Mtume sana akamsamehe mtu ambaye ilikuwa yuko tayari kufanya nini? Kumuua. Na hii sababu kubwa ya wengi kuingia katika Uislamu, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa halipi baya kwa baya, yatosheleza kile alichowafanya watu wa Makka baada ya fathu Makka. Kwa hakuingia Makka akaanza kusema sasa vile walitufukuza, waliua watu hawa, walitupigia vita, walituudhi mambo mingi, sasa kata kata vichwa vya watu wote hapa. Mtume salama akawasamehe, na alikuwa anao uwezo wa kuwafanya vile anavyotaka yeye, sababu ashashika Makka tena kwa nguvu. Mtume salama akawasamehe. Na mifano kama haya iko mingi sana, yatosheleza kuwa Mtume sallam alikuwa wale wanaomuudhi ama wanaofanya jambo ambalo si sawa, akiambiwa na Umar bin Khattab ama Khalid bin Walid, mara nyingi wakisema da'ni ya Rasulullah aqta'u 'unuqa, niwaache ya Rasulullah, mimi nitakusaidia, nitamkata kichwa sasa hivi. Kuna watu zile ofa zilikuwa ziko tayari kumtetea Mtume sallam, wamekaa ubavuni tu, mtu akifanya jambo lolote ambalo la muudhi Mtume sallam, ya Rasulullah niko hapa bwana, niambie tu, kama alivyofanya nani Dhul Khuwaisir al-Khariji alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu wewe Muhammad, hana adabu kabisa. Khalid bin Walid akamwambia Rasulullah, da'ni aqta unuqa, niache mimi katili mbali kichwa. Qala da'ahu la'allahu yusalli, muache pengine yuswali. Qala wa kam min musallin, watu wangapi ambao waswali hawaitakidi katika moyo wako moyo wao katika wanafiq? Mtume sana akampenda, sikuambia nifanye nini, nipasue vifua vya watu, achana naye. Kisha alipoondoka akasema yakhruju min dhi hadha, akataja sifa za khawarij, tahqiruna salatakum la salati waka, lakini bwana hakumua. Na hili pia lilifanyika mara nyingi kwa Abdullah ibn Ubay bin Salul ambao ni rasu almunafiqin, alikuwa kimuudhi Mtume sallam na Mtume sallam akimwacha alayhi salatu wassalam. Na mifano kama hii katika sira ya Mtume sallam utaiona ni mingi sana. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة عليه الصلاة والسلام. حديث أخرجه الإمام مسلم. قولها ولا ضرب خادما ولا امرأة هذا تخصيص بعد تعميم. هنا تخصيص بعد مازو نزغمزك وجملة كيشا كزغمزك وتخصيص وهاتا متوم مفنكازي أجنبية ولا منمك أجنبية لأنه داخل في قولها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأخطاء بالضرب. هكو متوم صلى الله عليه وسلم أكيعالج مامو نكو يبوني كوكوبيجي واتو هكو هيفو متوم صلى الله عليه وسلم بل ربى أصحابه تربية عظيمة بحيث كان لا يواجه أحدا بما يكرهه بل ألي وللي مصحب واكي تربية عظيم جدا كيستشكوه كتمنجين منتو إذا كفاني جامو مرسل ساوى أسم كبيلي أسم كبيلي كمنين ينوموذي بل يتغير وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك bali uso wake mtume sallam ulikuwa ukibadilika akibadilika uso wake masahaba tayari washajua hili jambo limemuudhi mtume sallallahu alayhi wasallam wa hiya tarbiyatun laysa laha nadhir tarbiya kama hii ulezi kama hauna mfano wake na masahaba wamelelewa chini ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume sallam alifaulu katika ulezi wake na hapa ndio yaje kuwa mtu akiwazungumzia vibaya masahaba ni kama amezungumza kuwa ulezi wa mtume sallam umefeli na kuwa kuna wengine ambao waweza kulea zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatajua uovu wa rafidha wanapozungumza vibaya masahaba mtume sallam ni kama wamtia dosari mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa amefeli katika ulezi wake wa kuwalea masahaba wake na hili si kweli na hili si kweli au atokee mtu aone kuwa kuna mwingine mbali na masahaba aweza kuwa ana fadhila juu ya masahaba au ana fadhila kuliko masahaba kwa tarbia ya nani ambayo itakuwa zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani ambaye amelelewa na mbora wa walezi kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mfano wake alayhi salatu wasallam leo waweza kumuona mtu amelileka chini ya unaovioni na akhlaq anazokuwa nazo ajabu. Ufikiria masahaba walikuwa vipi? Ikiwa huyu yuko hivyo na amelileka chini ya ulama pengine labda wa asri hii. Wale masahaba ambao amelileka chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakuwa kuvipi katika akhlaq zao? Bila shaka watakuwa akmal. Ni wakamilifu zaidi katika akhlaq. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalea masahaba wake si kwa kuwapiga. Fulani fahivi kuja hapa piga mbao ya kichwa shinda kupiga hakuwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalea mpaka kiasi cha kuwa kabla ya kuzungumza wajua kuwa amekasirika alayhi salatu wasallam qala rahimahullah ta'ala hadathana ahmad ibn abdah adh-dhabi qala hadathana fudail ibn iyad an mansur an az-zuhri an urwa an aisha radhiyallahu anha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء الله أكبر فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها سمع ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فما كان يغضب لنفسه أو ينتصر لنفسه متوم سلم لكوها كسيريكي كواجيليا نفسياك ولها كوا akitaka kujinusuru kwa ajili ya maslahi ya nafsi yake. Bimaana aweza kuwa amedhulumiwa, lakini maadamu ni nafsi yangu, akawacha lile jambo asilifutilize. Lakini ikiwa itafikia kuingilia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyawekea mipaka, pale atakasirika Mtume wa sallam. Pale alikuwa Mtume wa sallam hakubali. Na hivi ndivyo ilivyokuwa, na ndivyo walivyo salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. Ukiangalia katika tarehe yao, utakuta hawakuwa wakinusuru nafsi zao, kinyume na ahlul bid'ah. Na leo ndio watakikana walinganizi wa ahli sunna, walinganizi wa kisalafi, wasishughulishwe na kuwa fulani amtukana, amtukana yeye, ama fulani akutukana, ama mambo ya kawaida, mambo ya kawaida tu. Lakini watu wasikaribie sheria ya Allah, watu wasikaribie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ubaya wote. Hapo sasa zungumza. Lakini ama mimi na wewe tumetukanwa sio nini, mambo ya kawaida tu haya, mambo ya kawaida. Na hii atakana uwe na subra. Na wewe pengine mwalimu wako ametukanwa tu matusi, matusi ya kijinga kijinga, usikasirike, mambo ya kawaida haya, fanya subra. Lakini isitukanwe dini ya Allah, isiingiliwe yani sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikifikia hapo sasa, ni wajibu juu yako sasa kusimama, ghadhibika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya nafsi yako. Na hili ndio lilotofautisha baina ya da'wa ya ahli sunna na da'wa ya ahli bid'ah. Ahli bid'ah wakirudiwa yale makosa wanayofanya, wajichukulia ni wao wamezungumzwa. Sasa pale wao waweza kusalitishia wewe, watu wakaanza kuzungumza, waweza kukutukana mpaka mamako na babako, tukano kuli kweli, wakakutukana kakutukana. Lakini nani ni wauzaji uzaji mboga? Pengine mtu auza ndizi ama papa, amekaa pale hana kazi ya kufanya, yeye atukana, ashazoea yeye aslan kazi yake matusi, akikaa pale atukana tu. Sasa wewe utaanza sasa, ule fulani ule ametukana mvuvi wa samaki tu, yeye amekaa hana ilmu hana lolote, kutukana wewe wajibu? Ah, tausijishughulishe. Lakini akisimama mtu akisema asiyekuja maulidini hampendi Mtume, tandika, tandika mpaka asikie kisunzi. Na sasa ndio haya mambo ya watu ya kisunzi, huku kulia kushoto mbele nyuma, chapo kisawa sawa. Sasa kilichobaki nini? Mi huambia jamaa msicheke, lakini wallahi mimi ninavyoona mfano wao ni kama idha adhana almuadhdhin walla ash-shaytanu alayhi dhurat, iliyobakia nkujamba tu. Shetani akisikia adhana yaadhiniwa, hukimbia huko abwaga, abwaga mijambo, hujamba huko akimbia. Hebu tasawar, atajamba vipi paka sikia adhana? Waweza kutasawar? Si kama madramu yangu kutoka juu. Sasa ndio makhurafi wamfikia hapo, na ahlul bid'ah imefikia wakati hawana lolote isipokuwa wakimbia, wa alaihim dhurat. Sasa nyinyi mshtuliwa na upepo tu, wapigwa pigwa ba nini, kelele tu hizo, hamna lolote la maana nilizungumza, kwa kuwa pengine labda watukanwa wewe ama nini. Usikasirike, kawaida, fanya subra, lakini isiguswe dini ya Allah. Wakigusa dini ya Allah tazungumza. Kama kuna mmoja yule yuko njiani, yule alisema vyo vya ahli sunna vyafundisha ugaidi, yule yuko njiani, yule ataka atandikwe vizuri kabisa kwa maneno mazuri tu, alafu watawaka moto kulikweli. Najua mimi kutawaka moto Mombasa ama Murui sijui wapi, kelele zenu haziwezi kunyamazisha watu wa sunna hata siku moja. Kelele tu hizo zaitwa dhurat, mithla dhurat ash-shaytan, huwa hazisumbui. Lakini ni wajibu kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, isije kaingiliwa wewe ukakaa ukanyamaza. Ama wewe akwambia una kichwa kikubwa, he wallah bana, si ndio kina akili nyingi? Wewe sijui mfupi, he wallah bana, ndio ujaliwa wewe sijui hivi. Ah, mambo ya kawaida tu, sema wewe mpaka uchoke. Jahili, wallah bana, nani ambaye atajiambia nafsi yake yeye mwanachuoni? Nyinyi tu ambao wanaovioni wenu mwa bora kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Na wala si wanaovioni watu tumu, basi tu. Zamani watu walikuwa wajui bana fulani mwanachuoni. Sahihi ilmu ilivyofunguka. Wafikirie kutoa viso vyako vya mtu mama ankufa kisha kaamka mtu atakuwa anasema kuna mweho tu wewe. Wewe una ilmu gani utazungumza neno kama hayo? Mtu wazungumza maneno hata mtoto mdogo hawezi kuyakubali. Alafu kuna watu wazima maskini wasikiliza maskini wao waona nkweli. Sasa na alafu nikikwambia na usufu uko pale si utaamini tu wewe. Hata waogopa kwenda kumuuliza usufu. Usufu kimuuliza atakwambia kwa sababu maalimu ashasema kadhaba. Wallahu musta'an. Kwa Mtume sallam alikuwa akikasirika dini ya Allah ikichezewa hapa, isifikie dini ya Allah. Msichezee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nafsi yake la sahali. Tukana we mpaka uchoke. Sema utakavu. Ama mambo ya sahali tu. Sababu nafsi zetu si chochote katika dini ya Allah. Wewe usijichukulie ni chochote. Kwa sababu ukishajiweka katika nafasi kwa ukitukana wewe umetukana dini, sasa wewe ni hatari. Hii sasa ni hatari. Kwani wewe nani wewe? Zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambaye mtu anaweza kumdhulumu kisha akamsamehe alayhi salatu wassalam. Qala fa idhan tuhikat maharimullahi azza wa jalla ghadiba sallallahu alaihi wasallam ghadaban shadidan. Mambo ambayo Allah ameyaharamisha na yale mipaka aliyoweka Allah watu wakiipita, hapo ukasirika Mtume sallam vibaya sana. Ukasirika sana. وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن ماثما. اذا خير صلى الله عليه وسلم بين امرين ليفعل احدهما. متوم صلى الله عليه وسلم كان يكون خياري بين vitu viwili afanye kimoja katika viwili, فانه صلى الله عليه وسلم يختار الايسر منهما. alikuwa akichagua kile ambacho ni sahali ni chepesi zaidi. لكن ما لم يكن من الامور التي توقع في الاثم. ما دام سي katika jambo ambalo namweka katika nini dhambi. فالامور التي توقع في الاثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشاها ويحذر منها. مambo ambayo yatakutia kwenye dhambi mtume sallam alikuwa kikambali nayo, yale ambayo tampelekea mtu kwenye dhambi wakambali nayo. Kwa mfano, chukulia mfano, kuna mvua adhana itaadhiniwa sallu fi rihalikum, sio swalini huko majumbani mwenu, lakini pale msikitini sikutaswaliwa, taswaliwa jamaa. Tayib, wewe uko nyumbani una chaguo, kwa mfano waishi mahali ambapo waweza kuja msikitini labda ukitumia mavudi utotota sana manini, almuhim waweza kuja ukaswali na jamaa na waweza kuswali nyumbani kwa mfano, lakini mwenye kuadhini amesema sallu fi rihalikum. Sasa hapa unachagua kwa mfano hivi vitu viwili, kuwa naweza kwenda mimi pale msikitini nikaswali, na nina ruhusa ya kisheria kuswali wapi? Nyumbani. La sahali hapa ndipo itakuwa na dhambi ile mtu kuswali nyumbani? Hana dhambi, ni sahali kwake aswali nyumbani, kwa sababu kwake yeye ni jepesi zaidi ili, na kuna udhuru ya nini ya mvua ambayo tayari watu washaambiwa waswali majumbani mwao. Pengine nina gari, naweza kuingia ndani ya gari nikaja mpaka msikitini na nsitote mpaka mlango wa msikiti nikaingia, lakini bado kuna ule wepesi uliopewa waweza kuchukulia. Taib, ikiwa atachagua kuja na basi, akiamua atachagua kuja, amechagua lile ambalo ni la juu zaidi, laba saweza kuchagua kaja msikitini. Kwa hivyo ana khiari baina ya vitu hivi, isipokuwa sasa katika hali kama hii bora uchague kile ambacho ni sahali kwa kwewe, jambo lile ambalo jipesi maadamu haliingii katika nini, katika dhambi. Haya, upande wa pili sasa, mfano katika hilo kuswali nyumbani na kutoswali msikitini kwa jamaa. Bila shaka kuswali nyumbani katika kaul sahihi ya wanavyoni, mtu hata kama utaswali jamaa msikitini iwapata ajiri ya kuwa ameswali, sio, lakini maal ithm, pamoja na dhambi ya kuacha nini, ya kuacha jamaa mwanamume. Sasa katika hali kama hii hakuna khiari kuwa eti mimi nitachagua ni swali nyumbani, maadamu fukaha wengi wamekwenda kwa kauli ya kuwa swala ni sahih, wacha mimi swali nyumbani. Katika hali kama utakuwa umechagua jambo ambalo lina nini, lina ithm ndani yake, lina dhambi ndani yake. Kwa hivyo kama ili Mtume salama alikuwa hachagui, atakwenda kwa lile ambalo ni la sawa. Kwa hivyo hata pia khiari baina ya mambo mawili, isipokuwa atachagua lile ambalo ni la sahari, ikiwa halina nini, halina dhambi ndani yake. Pia mfano mzuri mara nyingi huja katika ibada ya haji. Katika ibada ya haji ya mambo hutokea sana. Kwa mfano siku za ayamu tashriq, kutupa vijiwe ni baada azawali, sio baada dhuhuri ndio kutupa vijiwe. Ukiangalia ule wakati wa baada azawali mubasharatan, huwa kuna jua kali sana, la choma sana. Kwa hivyo katika hali kama hii, wafanyie watu wepesi, uende wakati gani? Pengine labda usiku, ama uende baada al-asr, sababu wakati uko vile vile. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule ni wepesi zaidi, ni wepesi zaidi kwa mtu kufanya. Kwa hii ya kusaidia sana katika sehemu yote ambayo una kuchagua, ukachagua kile ambacho ni cha sahali, maadamu si katika nini, si katika madhambi. Tayyib, قال رحمه الله تعالى سمية مشو حديثنا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده ونموجة اليوم بإذني يكوينجي يكو متوم صلى الله عليه وسلم عائشة سيمنا ممن لكوا بموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم. فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة, ni mtu mbaya alioje huyo, huyo aliyegota mtu mbaya sana, yani akamzungumza vibaya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu tayeb. Thumma adhina lahu, kisha akampa idhini ya kuingia. Fa alana lahu alqaul, alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza naye vizuri sana, sio vile alivyosema, zungumza naye vizuri. Wal hadith fi al-Bukhari wa Muslim. Falamma kharaja, alipotoka Aisha akashangaa, qultu ya Rasulullah, qulta ma qulta thumma alanta lahu alqaul, umesema yale uliyosema kisha ukawa mlaini na huyu bwana. Faqala, Mtume sallam akamwambia, ya Aisha, ewe Aisha, inna min sharri an-nas man tarakahu an-nas au wada'ahu an-nas ittiqaa fuhshihi, katika watu wabaya sana, watu waovu ni wale ambao watu watawawacha na kukaa mbali na wao kwa sababu ya kuogopea shari yao. Qauluha istaadhana rajulun ala rasulillahi sallam wa ana indahu, qila inna ar-rajul huwa Uyainatu ibn Hisn, yasemekana ni Uyainatu ibn Hisn, wa qila Makhramatu ibn Nawfal, wa fiqhu al-hadith la yatarattabu ala ma'rifati ismihi. Law kama ingelikuwa hili jina ni muhimu, Aisha angelitaja, si muhimu jina lake, muhimu ni kile kinachopatikana katika ufahamu wa hadithi hii. Kwa hivyo hapa akasema rajul kwa sababu sio muhimu kumjua yule mtu. La muhimu zaidi ni ujue nini ile faida inayopatikana katika hadithi hii. Hadha ar-rajul ista'dhana li yadkhula 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi baytihi. Huyu bwana aliomba idhni ya kuingia ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala bi'sa ibn al-'ashirati aw akhu al-'ashira. Al-ma'na wahid. Imanaki ni moja, wal-'ashira هي القوم والقبيلة, يعني قوم يا واتو أو قبيلة يا واتو عشيرة. وفي هذا تنبيه إلى ما عند هذا الرجل من فظاظة, نهابا نكتنا بيشك وهو يبانا لكونا أسسواف سان, نمتو لكم سسواف بنجينا لكوا نرون قومون معاملا قومون واتو. ثم أذن له, أي أذن له أن يدخل, نتوما سلما كان فإذن يكون جي أكواكي. فلما دخل ألان له القول, أي أخذ صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه بكلام لين, ثم سلم كان زغزوم سلاي كما نينو لين alipoingia pale ndani. Na hii hadithi watoa dalili ulama al-jarh wa at-ta'dil katika kile wanachokifanya kazi kubwa ya kuwazungumza wapokezi wa hadithi au kuwaonya watu kutoka maana ahlul bid'ah, sababu ahlul bid'ah utumia kusema wana wale wasengenya watu, na hapa utasemaje Mtume sallam? Atanabaisha juu ya uovu wa yule mtu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo liko kisheria, kuwa kutahadharisha watu kutokamana na watu waovu ili wajiweke mbali na wao. Ahlul bid'a watu wa ajabu sana, wallahi watu wa ajabu. Wao waweza kuweka kaida, wao wenyewe hawalazimiani nani. Nitakupa mfano mzuri sana ambao utawasikia wao mara nyingi wakisema. Utawasikia wao mara nyingi wakizungumza kuhusu suala la umoja. Kwa nini bwana Waislamu wae kitu kimoja bwana? Haina haja bwana hawa kuwazungumza hawa, hawa kuzungumza hawa. Lakini pale pale mguse wasemaje kuhusu masalafi? Ah, wale watu wabaya wale hawaachi mtu. Na sasa wewe unamwacha? Wewe unaizungumza kusema watu wabaya huwaacha? Sasa pale pale yeye azungumza kaida hiyo hiyo ambayo yeye afanya nini? Aikhalifu pale pale. Kwa sababu misingi yao si ya kisheria. Ni misingi wanaoiweka kwa ajili ya maslahi yao kuchunga. Na hakuna anayechukia jambo la kuwazungumza ahlul bid'ah isipokuwa watu wa bid'ah. Sababu yajua yeye ni majruh. Ajua yeye yumo katika wale watakaozungumzwa. Hili jambo huwa la waudhi kweli kweli. Hakuna kitu cha waudhi ahlul bid'ah kama hiki. Kwa sababu gani? Yale yale turudi tena kule nyuma. Kuwa wao dini wameifanya ni wao, si dini ya Allah. Dini yao ni wao. Ndio mkaona kama masufi za kusimama mtu akaanza kumsifu babake kama yule msifu babake kuliko sahaba. Eh baba wewe, taratibu bwana. Hii dini si wewe, wala sio babake huyu, wala sio babake fulani. Hii dini ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam amrishwa na Allah alayhi salatu wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila nafsi ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kusikuambia watu kuwa mimi nifuateni mimi, la, sisi tushikane mkono twende tukamwabudu nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ama mimi na wewe tuweza kupata, tuweza kukosea, sisi binadamu tukosea. Lakini hii ni dini ya Allah, tulinganie watu si kwa nafsi zetu, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na alhamdulillah hili utaona kwa Ahlus Sunna hawana kumtukuza mtu mpaka kumfikisha kuwa huyu ni maasuma ama nini, akisema kitu lazima kiwe sawa. Ahlus Sunna ukisema jambo ambalo la khalifu sheria Allah utaambiwa illa khalifu sheria Allah, hata kama ni mwanachuoni na heshima yake itabakia pale pale. Kwa ni mwanachuoni lakini katika hili amekosea. Lakini ahlul bid'ah subutu umwambie shekhe wako unkosea. Wewe mbele ya shekhe kaa kama vile anavokaa nani? Anavokuwa maiti mbele ya muoshaji. Isipokuwa maiti wa kisufi ndio wageuka wenyewe. Lakini hawa maiti wa kawaida huwa wakaa mbele ya muoshaji kama kawaida tu, yani wageuzwa, ageuzwa hivi, hivi ndivyo wakaa. Halafu wao watu ajabu. Wao wao ndio watu hiyo kaida ya kukaa mbele ya shekhe kama nini? Kama maiti mbele ya muoshaji. Lakini halafu watuambia maiti zao zageuka zenyewe. Sasa sielewi. Hii kaida inkwenda wapi? Lakini ndiyo kaida wanaoishi nayo. Kwa hivyo akizungumza mwalimu hata akikosea wewe chukulia amepatia, na ndio maana kutokea balaa alafu baadaye. Kwa sababu mwalimu haulizwi kila anachokifanya. Kwa sababu ukimuuliza maana yake wamdhania, wamdhania vibaya yule mwalimu, na hiyo ni katika madhambi makubwa sana. Kwa hivyo yoweza kufanya vile anavyotaka, na ndio mimi napata hapa sasa nimepata jawabu. Kwa nini siku hizi watu wa tariqa wapeleka watoto wao kwenye madrasa za sunna? Mwajua? Mwajua kwa nini? Ah, tunaendelea kusoma. Jamaa hatari sana. Keti kama maiti hivi. Kukishikwa unatulia. Ah, Sheikh alikuwa yupita. Ah, pita. Oh, vipi? Mbona yuanza kwenda kwenda vichochoro vingine si vya kawaida? Jamaa wakasema tena hawaachani na wao, wao wajua na hawaachani na wao, wajua fika kuwa hawa jamaa si watu wazuri. Sasa msilalamike mwanzo, badilisheni tabia zenu chafu. Mnawafanya jamaa zenu wakimbize watoto wenu kwa watu wa sunna, kwa sababu wajua kule watu waaminifu, watu wakaa salama. Lakini wampeleka mtoto wako baada ya siku mbili tatu arusha mawe, sintamtoa tu, takubali vipi? Nafikiri al-labibu bil isharati yaktafi. Qala falamma kharaja ثم أذن له أي أذن له أن يدخل فلما دخل ألان له القول أي أخذ الصلاة يتحدث إليه بكلام لين فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول كأنها تستغرب من حال الرجل التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلانة القول له عائشة كما ametatizika na kushangaa zile sifa za yule bwana na namna Mtume sallam alivyoamiliana na yeye kwa upole wa mukabarati bil bashasha wa talaqati al wajh wa husn al tarhib. Mtume sallam akamkaribisha kwa bashasha vizuri. Falamma saalathu an dhalika qala, Mtume sallam akamjibu Aisha, ya Aisha, inna min sharri an-nasi man tarakahu an-nasu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi. أي من تركه الناس لما عنده من فحش في قوله. katika watu wabaya kabisa ni wale ambao watu watahadhari na wao na kujiweka mbali nao kwa sababu ya maneno yao machafu. Na hawa wako na nyinyi wote mwajua, kuna watu akija akiingia katika majlis watu wasema a'udhu billah, yuaje huyo. Ama mtu akakupigia simu bismillah, simu haizungumzi naam, na kuna wengine wasema alo, sio bismillah. Ajua wazi kinachofuata ni maneno ambayo atakaumudhi. Hao watu waovu sana, si watu wazuri. Famithlu hadha idha qubila bighairi lin sadarat minhu umurun azimatun munkara fal aula an yuqabala bil husna daf'an billati hiya ahsan wa tiqa'an li sharrihi. Mfano watu kama hawa usipokabiliana nao kwa ulaini, pengine kuweza kutokea mambo makubwa sana mabaya. Kwa aula umkabili kwa wema ili kuzuia ile shari yake. Ile shari yake ili uizuie, umkabili, wa alaikum salama, vipi salama, huyo uende zako. Alhamdulillah nasalimika. Bas. Mkabili kwa wema tu. Lakini ukimkabili kwa ukali tu kidogo, yale maneno atakayotoka kwake au ule munkar utakaopatikana pale ni mkubwa. Waliaadhu billah. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.